सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 112वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ 508 से और 516 तक फल का प्रसंग था। तो फल शीघ्र मिलता है या देर से मिलता है, इस विषय में क्या निर्णय रहा इनका? फल शीघ्र मिलता है या विलंब से मिलता है, इस विषय में क्या निर्णय रहा इनका, बताइए। उमाचार्य जी, फल के विषय में कहा कि कुछ फल शीघ्र मिल जाते हैं और कुछ विलंब से मिलता है, तो ये तो दोनों तरह से मिलते हैं, इसीलिए तो संशय था। निर्णय क्या किया? 44वें सूत्र में कहा था, सत्यः कालांतरे च फल निष्पत्ते है संशय। तो ये क्या दोनों को मानते हैं? दोनों को ही मानते हैं। ये तो संशय का संशय बताया इन्होंने। जब संशय होता है दो में से, तो किसी एक का निर्णय होता है या दोनों का निर्णय होता है? जब ये कहते हैं आत्मा नित्य है अनित्य है, तो फिर निर्णय क्या होगा? एक होगा। 44वां सूत्र देखिए, सत्य है कालांतरे च फल निष्पत्ते है संशय। ठीक है, तो दोनों निर्णय कैसे होंगे? एक होना चाहिए ना कोई। नहीं, कौन बताएंगे? पवन जी के पे आप बताइए। ओ, इसमें जो सिद्धांत जी ने बताया कर्म के प्रकार के विषय में बताया कि कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो वर्तमान में भी फल देते हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो बाद में भी फल देते हैं। तो ऐसा सिद्धांत ने कहाँ कहा? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो कालांतर वाला विषय चला था, संशय तो इनमें था, लेकिन जो मुख्य विषय प्रतिपाद्य रहा वो भविष्य के फल को लेकर के था, कालांतर वाले को, कि जो स्वर्ग काम हो या सभी भविष्य के होते हैं। सद्य वाले भी भविष्य में ही होते हैं, कर्म के बाद में नहीं। जैसे दूध दूते हैं तो सारे ही होते हैं, फल तो भविष्य में ही आता है, कर्म के बाद में। आप बताइए। उमाचार्य जी, इसमें पूर्व पक्षी को संशय ये था कुछ फलों की प्राप्ति शीघ्र देखी जाती है इसी जीवन काल के क्रम में, शीघ्र मिल जाते हैं कुछ देर से, और जो शास्त्रीय फलों की यहाँ पर बात की गई है वे इस जन्म के अनंतर देखे जाने की बात कही है, तो पूर्व पक्षी को संदेह हुआ। तो इस विषय में सिद्धांती ने स्पष्ट किया है कि कुछ फल जैसे रोटी बनाना वो हम उसको तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, या कृषि के विषय में जैसे कुछ हम बीजों का आरोपण करते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात। ये तो सिद्धांत ने नहीं कहा था, ये तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, उसी की व्याख्या पूर्व पक्षी बोल रहा है ये तो। हाँ, ये पूर्व पक्षी ने बात कही, लेकिन उसको ही उन्होंने फिर बताया कि जिस तरीके से ये देखा जाता है उसी तरीके से अगर शास्त्रीय कुछ कथन है तो वैसे ही वो देखे जाते हैं इस जन्म के अनंतर। तो संशय किस बात पे था? संशय इस बात पे था कि कुछ फल शीघ्र देखे जाते हैं और जो शास्त्रीय जो विधान बताए गए हैं उनका फल प्राप्त होता है या नहीं होता है, इस विषय में उनको संशय है। कुछ आप ठीक बोल रहे हैं, पूरी स्पष्टता नहीं है। अरुण जी, संशय क्या था ये बताइए। संशय यहाँ पे पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें कोई कोई नित्य चेतन चीज नहीं मान रहा वो। संशय बोलो केवल, संशय बता रहा हूँ इसमें कि वो ये मान रहा है कि यहाँ पे जो हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, कुछ का काल कुछ फल कार्य का फल तुरंत मिल जाता है, पानी पिया प्यास बुझ गया, दूध निकले गाय का तो दूध निकल गया, और कृषि इत्यादि कर्म करते हैं तो कुछ देर में। बात बोलो बिना उदाहरण के, पूर्व पक्षी को संशय किसमें है वो विषय बताओ बस। वो ये संशय ये दिखाना चाह रहा है कि कुछ काल कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है, कुछ का कालांतर में, ठीक है, पर जो जो शास्त्र में ये मिलता है कि अग्निहोत्रम जो यात स्वर्ग कामा, तो ये जो कर्म बताया जा रहा है अग्निहोत्र, इसका फल कब मिलता है इसमें संशय हो रहा है। अच्छा, तो फल के बारे में संशय नहीं है, फल के बारे में संशय नहीं है, ठीक है। इस कर्म का जो प्रस्तुति से तो ये नहीं, इस कर्म का फल कब मिलता है इसका उसमें संशय हो रहा है, इस कर्म विशेष का जैसे कि अग्निहोत्र का कहा जी, वैसे कर्म के बारे में संदेह नहीं है पूर्व पक्षी को जी, ठीक है। सामान्य कर्म के विषय में उसका संशय नहीं है जो यह लौकिक कर्म है, ठीक है। आपकी प्रस्तुति जो थी ना जिसमें उलझ गया, मैंने उलझाया आपको उसलिए कि फल सामान्य को लेकर के कथन करते हैं, तो फल सामान्य को लेकर के संदेह नहीं है यहाँ पर, वो शीघ्र होता है या विलंब से होता है वो तो होता ही है, दोनों उदाहरण किए। फलों का की स्थिति सद्य और कालांतर दोनों देखी जाती है, इसके विषय में क्या है, अग्निहोत्र के विषय में, स्वर्ग के विषय में क्या है, इसकी सद्य होती है या कालांतर में होती है? कालांतर में होती है, ठीक है। तो जैसा कालांतर इन्होंने बताया था कि बीज बोते हैं और फल मिल जाता है कुछ समय बाद में, उस तरह से कालांतर में इस जन्म में, ठीक है। चलो, तो फल किसे कहते हैं, फल किसे कहते हैं बताइए। जो भी कर्म हम लोग करते फिर उस कर्म से धर्माधर्म संस्कार बनते हैं, और फिर निमित्त के अनुग्रह से जो भी हमें प्राप्त होता है उसे फल कहते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। आपने फल कैसे मिलता है ये भी बताया, ठीक है, पर प्रश्न केवल इतना था कि फल किसे कहते हैं। कोई भी कार्य करके जो हमें प्राप्त होता है तो उसे फल कहते हैं। कोई भी कार्य प्राप्त होता है, उसका थोड़ा सा उदाहरण दीजिए, जो भी जो क्या है। जैसे हमने वृक्ष को सींचा, वो उदाहरण आप दे रहे हैं, उदाहरण नहीं सीधे बताओ ना कि जैसे मतलब क्या, उसका फल का उदाहरण बताइए, फल का उदाहरण बताइए, ये फल होता है। जैसे हमने परीक्षा में तैयारी की और हमें अच्छे मार्क्स मिले तो वो फल हो गया। अच्छा, तो अंक मिलना ये फल है। हाँ, कोई भी कार्य करके अगर कोई अच्छा मिलता है तो वो फल के रूप में ही देखा जाता है, और बुरा मिलता है तो फल के रूप में नहीं देखा जाएगा। नहीं, वो भी फल के रूप में देखा जाएगा। ऐसी भाषा क्यों बोलो कि जो अच्छा मिलेगा, और ये शिथिल वाक्य कहलाते हैं, जैसे एक ही तरफ जा रहा हो आपका अभिप्राय। चलो, अच्छा बुरा जो भी है, जो अंक आए वो फल कहलाएंगे, वो फल कहलाएंगे। अब चुप हो गए, फल किसे कहते हैं ये मैं पूछ रहा हूं। आपने पहले से माइक लेके रख रखा था, प्रश्न भी आया नहीं था, जो प्रश्न आएगा आपकी बार मेरे को उत्तर देना है जी, दीपक जी बताएंगे फल किसे कहते हैं। आत्मा जो कर्म करता है उसके पश्चात उसका सही गलत आदि पे विचार करने पर परमात्मा जो अनुग्रह करता है औचित्य अनौचित्य देखकर, सुख दुख के रूप में जो परिणाम देता है। ठीक है, तो इन्होंने कई बातें लिखी बोली है। ठीक है, जोर दे दे के स्पष्टता से। ठीक है, पहली बात क्या कि आत्मा जो कर्म करता है, ठीक है, और उसका जो ईश्वर फल देता है कृपा पूर्वक, ईश्वर सुख दुख के रूप में, उसे फल कहते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने जो उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने कि ये गाय को दूता है और दूधा जाता है, तो आत्मा का कर्म हो गया। ठीक है, ईश्वर की कृपा भी हुई इसमें, ईश्वर ने दिया, ये ईश्वर ने व्यवस्था बना रखी है कि ऐसे छू करके निकाला जाएगा दूध, तो उसमें से चुएगा नीचे इस तरह। अच्छा, और सुख दुख कहा मिला इसमें, या तो दूध प्राप्त हुआ और उधर अन्न प्राप्त हुआ, मान लो खेती वाला भी हम लें तो सुख दुख, तो ये तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ, दूध प्राप्त हुआ या अन्न प्राप्त हुआ, फल प्राप्त हुआ, ये जैसे उदाहरण इन्होंने दिए हैं पूर्व पक्षी ने। दूध के मूल में सुख है, और सुख दुख जो कहा जाता है उपलक्षण के तौर पे भी है कि बहुत सारी बातें गिनवानी है तो उनमें से थोड़ी सी गिनवानी होती है। ये उपलक्षण कौन है, सुख दुख उपलक्षण है, सुख दुख इत्यादि, सुख दुख इत्यादि जी। अच्छा, तो सुख दुख और उसके इत्यादि में थोड़े उदाहरण दे दीजिए आप आदि में कि ज्ञान ज्ञान अज्ञान है, अज्ञान, अच्छा, जाति आदि मिलते हैं, मनुष्य बने, ये फल हैं, इन सबको फल कहेंगे, कहेंगे तो, किंतु इनके मूल में भी प्रीति सुख आदि हैं। तो मूल फल क्या हुआ, मूल फल तो सुख कहना चाहिए, सुख, दुख नहीं, दुख भी उससे, इससे सुख और दुख दोनों, अच्छा है तो सुख, बुरा है तो दुख। अच्छा, तब दो चीजें आ गई, तीसरी चीज कौन सी है, वही पहुंच जाएंगे ना कि आप आदि से अगर जो चीजें लेंगे तो फिर बाकी कहां जाएंगे, ये तो सुख दुख ही रखिए फिर, केवल सुख दुख, आदि हटा दिया, केवल सुख दुख। अच्छा, पीछे जो प्रमेयों का कथन किया गया था नवा सूत्र पृष्ठ संख्या 42 प्रारंभ में, वहां पर भी फल शब्द आया था, तो उसमें फल का क्या लक्षण किया उन्होंने, 42वें पृष्ठ पर सबसे निचली पंक्ति, ससाधन सुख दुखोपभोगः फलम्। साधन सहित सुख दुख का जो भोग है वो फल कहलाता है, तो जो साधन है सुख दुख के उनको भी फल कहा जाता है। ठीक है, वो फल होते हैं पर वो भी सुख दुख के लिए होते हैं। तो ठीक है, शरीर आदि भी मिले वो भी हम उसको फल कह सकते हैं, क्योंकि वो सुख दुख के साधन बन जाते हैं, शरीर इंद्रियां इत्यादि। तो एक व्यक्ति ने रिश्वत ली, ये कर्म हुआ जी, और इससे उसको क्या फल मिला, धन मिला, रिश्वत ली उसने तो उसको क्या फल मिला, इस समय तो धन मिला, धन मिला, तो ये फल कहलाएगा, धन फल, ये फल कहलाएगा, कहलाए, मेरे हिसाब से कहलाएगा, कहलाएगा ना, फल कहलाएगा ना, कर्म किया रिश्वत लेने का, चोरी का, और उससे जो भी धनादि की प्राप्ति हुई ये फल हुआ, कर्म वो है और ये फल कहलाएगा। ये परमात्मा ने दिया है, आप इसको फल कह रहे हैं, आपके पक्ष में जो आपने लक्षण किया था परमात्मा अनुग्रह करता है, तो ये भी फल हुआ ना। यदि उसका फल नहीं होता तो उसको रिश्वत कैसे मिलती? रिश्वत मिली है, उसको धन मिला है, इसका मतलब है उसका कर्माशय तो होगा, तभी तो मिली है उसको। यदि कर्माशय नहीं होता तो उसको रिश्वत नहीं मिल पाती। और यदि आप ये माने कि बिना करके मिल गया उसको, उसका कर्माशय नहीं था और परमात्मा ने नहीं दिया, तो फिर परमात्मा अन्यायकारी हो जाएगा। और रिश्वत लेना एक अधर्म है, यानी धर्म से विपरीत कर्म है, अन्याय है जी। और उसका फल धन की प्राप्ति यानी सुख के साधन के रूप में देखा जाएगा जी। धर्म से सुख या सुख के साधन मिलते हैं और अधर्म से दुख और दुख का साधन मिलता है, वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो बीच बीच में और अंतिम फल, अंतिम रूप से ईश्वर का दिया हुआ मिलता है फल, वो फल कहलाता है। तो प्रारंभ में होता है वो ईश्वर का नहीं होता है, ईश्वर का भी हो सकता है, मनुष्यों का भी हो सकता है। तो ये जो रिश्वत से धन मिला है, ये फल है या नहीं है, ईश्वर प्रदत्त है या नहीं है? वैसे दिखने में तो मनुष्यों के बीच में ही लग रहा है ये संदेहात्मक भाषा है आपकी, वैसे दिखने में तो मनुष्यों में, ये निश्चयात्मक भाषा नहीं है। कोई ईमानदार अधिकारी है, व्यवस्था कर रहा है, नियम को लगा रहा है, और इससे उसके कई विरोधी बन गए वहां पर, जिनके स्वार्थ की हानि हो रही थी, उनकी रिश्वत बंद हो गई है, उनको समय पे आना है कार्यालय में काम करना है, इत्यादि जो भी बाधा हुई, और उन्होंने उसको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये धर्म के अनुसार चल रहा है, नियम को लगा रहा है, और उसके साथ तरह तरह की दुखदायी घटनाएं, बाधाएं पैदा होने लग गई, कहीं तक भी जा सकती है, अपमान, पिटाई, मृत्यु, हत्या, अपहरण, बच्चों का, परिवार का, कुछ भी, पद से नीचे जाना। तो उसने जो ये कर्म किया धर्म का समझ के, और फल उसका दुख आ गया, बाधा आ गई, ठीक है, ये सद्य होता है या देरी से होता है? ये जो फल है ये सद्य होता है देरी से होता है? तुरंत भी हो सकता है, थोड़ा देरी से भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि फल सद्य भी होता है और विलंब से भी मिलता है, दोनों होता है। तो ये फल माना जाएगा? फल माना जाएगा या नहीं? क्यों नहीं माना जाएगा? फल क्यों नहीं माना जाएगा? फल तो माना जाना चाहिए, किंतु अंतिम फल नहीं है, ये फल और कर्म दोनों का मिश्रित रूप है। बाद में ईश्वर जब न्याय करेगा तो इस कर्म को देख करके कितना इसने प्राप्त किया है, गलत किया है, उस पे भी वो विचार करके अंतिम रूप से फल देगा, उसकी अपील आगे नहीं होगी। दो बातें आप, एक तो कह रहे हैं कि प्रारंभ का फल, अंत का फल, अंतिम फल, ये आरंभ और अंत तो एक नई बात आई है, दूसरा कि इसको आप कर्म और फल का मिश्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, कि ये कर्म और फल का मिली जुला है। तो ये इसमें कर्म कहां से जोड़ रहे हैं आप? जैसे कि दुख मिल गया, बाधा मिल गई, या तो रिश्वत से धन आदि मिल गया, वस्तु उपहार मिल गए, इसमें कर्म कहां मिश्रित हो रहा है? तो फल ही है जो दे रहा है मनुष्य, जो उसका आपस में विरोध हो रहा है, जो दे रहा है वो एक अलग चीज हो गई उसकी। इसको जो मिला है, इसने जो अपना किया और उससे जो उसको मिला, इसने जो किया और उसको मिला, दो चीजें मिली, एक तो धन मिला, दूसरे व्यक्तियों का विपरीत व्यवहार मिला। व्यवहार तो ठीक है, विपरीत व्यक्तियों ने व्यवहार किया और उससे हमें दुख मिला, कोई हमारी चीज छिन गई या कुछ बाधा आ गई, व्यवहार तो उनके उसमें है, सामने वाले के, हमें गलत व्यवहार मिला, इसको व्यवहार ना कह करके सुख दुख बाधा के रूप में ही देखेंगे ना जी, जी। कर्म का मिश्रण क्यों करेंगे इसमें? हमें जो मिला वो तो फल ही मिला, व्यवहार जो है वो तो सामने वाले में स्थित है, सामने वाले व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार तो उनके है, हमें व्यवहार कहाँ मिला, व्यवहार तो वो कर रहे हैं, उस व्यवहार से हमें जो सुख दुख बाधा वस्तु का छिन्ना इत्यादि जो भी हुआ मिलना, हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भाई इससे आपको गलत व्यवहार मिलेगा लोगों से। ठीक है, वो व्यवहार मिलता क्या है, वो व्यवहार करते हैं, वो हम झेलते हैं, व्यवहार तो वो ही करते हैं, व्यवहार यानी कर्म, उसका अधिकरण तो सामने वाले व्यक्ति है, हमें जो मिला वो तो फल ही मिला, तो इसको फल माना जाएगा, और फल माना जाएगा तो फिर आपके लक्षण के अनुसार वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ माना जाएगा। ये जो मनुष्यों से फल मिल रहा है ये हमारे कर्म से कम या अधिक हो सकता है, तो ईश्वर द्वारा विचारणीय है ये, अगर उन्होंने ज्यादा सुख दे दिया तो परमात्मा बाद में कम करेगा हमारा सुख, अगर उन्होंने हमको दुख ज्यादा दे दिया तो परमात्मा हमें ज्यादा सुख देगा बाद में। ठीक है, मतलब आप इन उदाहरणों में जो मैंने प्रस्तुत किए इसमें फल की न्यूनाधिकता तो आप देख रहे हैं जी, और जो न्यूनाधिकता रह गई अधिक हो गई तो भी उसकी पूर्ति बराबर परमात्मा करेगा, और न्यून है तो भी उसको उसका हिसाब ठीक परमात्मा बाद में करेगा, लेकिन ये जो मिला है ये तो हमारे कर्म का फल तो है, ये आप मान करके बोल रहे हैं जी। तो अच्छे कर्म का दुख फल और बुरे कर्म का सुख फल यहां पर हमें मानना होगा, फिर स्वीकार है जो प्रस्तुति मैंने आपके सामने रखी और आपने स्वीकार किया उससे ये अधिकरण सिद्धांत तो निकल के आई है, प्रस्तुति सीधा आ ही रहा है। और एक ये व्यापक प्रश्न है समाज में भी कि जो बुरे कर्म करते हैं अधर्म करते हैं वो सुखी हैं, संपन्न हैं, सुविधाएं हैं उनके पास में, दूसरे के पास में नहीं है या कम है इत्यादि, ऐसा ही मानना पड़ेगा ना, आप ऐसा ही मानते हैं? सीधा सीधा तो ऐसा मैं नहीं मान रहा। तो फिर कथन क्यों किया ये आपने? वो अगर कर्म नहीं करता तो, यानी रिश्वत ना लेता तो धन नहीं मिलता, ये तो ठीक है, कर्म से शुरू हुआ। हाँ, कर्म से हुआ और कर्म का फल मिल गया, कर्म नहीं करता तो वो नहीं आता, तो इसलिए ये कर्म के ही कारण से तो हुआ है। रख करके बाद में उसको कुछ देगा दंड। अच्छा, और इसने जो रिश्वत ली है ये सही ली है गलत ली है? रिश्वत गलत ली है। गलत ली है, तो इस गलत का थोड़ा सा लिया, ये उस गलत कर्म का फल कम मिला अधिक मिला? ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, रिश्वत जो ली है उसको तो दंड बाद में मिलेगा, वो फल कहलाएगा। यानी अभी फल बिल्कुल नहीं मिला है उसको, ये बोलना चाहिए था, अभी उसको फल नहीं मिला है। इसी तरह जो ईमानदारी से काम कर रहा है और उसको जो बाधाएं आ गई हैं बहुत सारी, कर्म तो धर्म का है, अब जो इसको ये मिल रहा है ये उसको कम फल मिल रहा है या अधिक फल मिल रहा है? दुख बाधा जो मिल रही है ये कम या अधिक क्या मिल रहा है? आपने ऐसा कथन किया था, ये बाधा ये कम है अधिक है? पवन जी नहीं, सब स्पष्ट नहीं है अभी। प्रचेता जी, वो मिथ्या ज्ञान से, मतलब इनसेंसिटिविटी से उसको फल मान रहा है, सुख फल उसको फल मान रहा है लेकिन वो फल है नहीं, तो फल नहीं है तो उसके न्यूनाधिक होने का भी प्रश्न ही नहीं उठेगा। न्यूनाधिक यदि हम कह रहे हैं इसका मतलब है हम उसको फल तो मान रहे हैं, फल तो मान रहे हैं, ये विचारनीय बातें। आपका तो लेख भी था उस पे, सुख दुख वाले पे, जितना भी सुख दुख हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का फल नहीं होता है जी। जिस पे एक विपरीत लेख भी उस पे फिर आया था परोपकारी में जी जी, है ना, आपको उद्धृत करते हुए था वो, आपको पता है या नहीं है? मुझे पता है। तो उस प्रतिपादन को आप देखिए ना, आप उसके आप तो आप बात को जानते हैं, फिर भी आपने कथन गलत किया, उसके अनुरूप नहीं किया आपके सिद्धांत के अनुरूप। मुझे ये कहना चाहिए कि वो फल नहीं है जो रुपया मिला, नहीं है वो, वो कुछ है, कुछ तो है। हाँ, ये यही विचारना है ना हमारे को, बिंदु तो यही है, यही तो विषय में उठवाना चाहता था। हम कर्म के साथ, कर्म के तत्काल बाद में जो हमें प्राप्त होता है उसको फल के नाम से कहते। अब ये जो दो उदाहरण थे, आप में से बहुतों ने कहा कि नहीं ये तो फल नहीं हो सकता, अच्छा मिला तो है कुछ ना कुछ, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? एक कर्म फल और इसके विषय में बहुत परेशान करने वाली बात है, और ये उलझन में इसमें बहुत स्थिति रहती है। अच्छा, कर्म के विषय में एक स्पष्टता तो कि जिसने किया है उसी को मिलेगा, ये तभी न्याय कहलाएगा ना, ये छूटना नहीं है अभी, ये मतलब इसको छोड़ नहीं सकते हम, आगे जो भी कर्म का विस्तार करेंगे इस बिंदु को छोड़ नहीं सकते, जिसने किया है उसी को मिलता है और जितना किया है उतना ही मिलता है। जितना किया है उतना मिलता है, मतलब तो एक बीज बोया और अगर उससे 50 बीज होते हैं वही उतना कहलाएगा, ऐसा नहीं कहो कि एक बीज बोया और एक बीज मिलेगा, जितना किया उतना मिलेगा का मतलब ये नहीं है 100 रुपए दान दिए तो 100 ही रुपए मिलेंगे, वो तो व्यर्थ हो जाएगा। जितना का मतलब उसका जो अनुपात है, मान लो 10 गुना मिलता है, मान लो 100 गुना मिलता है, तो 1 किया तो 100 मिलेगा, 10 किया तो 1000 मिल जाएगा, ऐसे जितना किया है उतना, उसके अनुरूप जितना कारण बढ़ेगा उतना कार्य भी फल भी बढ़ जाएगा, इस दृष्टि से जितना किया है उतना, तभी तो न्याय कहलाएगा, ठीक है। और जो फल का देने वाला है उसको पता होना चाहिए कि ये क्या कर्म है और ये मैं फल दे रहा हूं, इसका ज्ञान होना चाहिए ना। अगर ये ज्ञान ना हो कि इसके कर्म क्या हैं और फल क्या है इसका, तो उसको उसका फल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो रिश्वत ली और देने वाले ने दे दी, उसने अपना कार्य करवाना चाहा, अधिकारी ने कर दिया और पैसे इसका, उसका काम हो गया, इसको पैसे मिल गए। तो ये तो मान लिया आप लोगों ने, कुछ ने या अधिकतर ने, कि ये उसका फल नहीं है, कर्म का फल नहीं है सीधे सीधे, क्योंकि वो तो गलत काम किया है, गलत काम का तो फल बाद में मिलेगा, ये पैसा तो उसका फल नहीं हो सकता इस कर्म का, रिश्वत लेने का, क्योंकि रिश्वत लेके काम कराया तो कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय होगा, किसी को नौकरी दे दी पैसा लेकर के तो किसी और का हक तो छीना जाएगा, वो अन्याय तो कहीं ना कहीं कर रहा है वो, और योग्य को भी अगर दे रहा है नौकरी तो पैसा लिया है तो उस सामने वाले के साथ अन्याय कर लिया, और खुद ने भी बिना पुरुषार्थ के, जो कि उसका वेतन मिल ही रहा है, नौकरी देना कोई अतिरिक्त कर्म थोड़ा है जिसके लिए वो रिश्वत ले रहा है, तो ये गलत कार्य तो है ही किसी भी दृष्टि से देखेंगे, तो इसका फल तो गलत होना ही चाहिए, लेकिन आप ऐसा रहा है तो ये तो फल नहीं है, इस कर्म का फल तो नहीं है। अब इसमें दूसरा पक्ष जो ये ले लेते हैं कि भाई उसके पूर्व के कर्म रहे होंगे जिससे ये फल मिला है उसको, ठीक है। तो फल किसने दिया, ये रिश्वत किसने दी? मनुष्य, सामने वाले व्यक्ति ने। क्या उसको पता है कि इनके ऐसे कर्म हैं और मैं इसका फल दे रहा हूं? नहीं पता। कर्म फल का एक बिंदु, जिसने किया है उसी को मिलता है, जितना किया उतना ही मिलता है, और जो देता है उसे पता होता है कि इसने ये किया और इसका ये फल दे रहा हूं, उसको कर्म और फल इसका पता होना चाहिए, तब तो उसको फल माना जाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि न्यायाधीश देता है, उसे पता है कि इसने ये किया, इसका ये दंड है, अब इसको फल माना जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो पैसा आया है, उसको पता है क्या सामने वाले को कि इसके ये कर्माशय हैं और इसलिए मैं इसको दे रहा हूं? नहीं पता है। तो यूं कहते हैं कि भाई दिलवाया परमात्मा ने, ऐसा फिर कहते हैं कि परमात्मा को तो पता है, उसने दिलवा दिया। तो यदि परमात्मा ने दिलवाया, अब ये सारी अभ्युगम से बात चलेगी, ऐसा माना तो ये जिसमें ठीक संगति लगती है वहां पहुंचना है हमें। यदि परमात्मा ने दिलवाया उससे, तो ये रिश्वत देने का कर्म करवाने वाला कौन हुआ? ईश्वर हुआ। तो रिश्वत देने वाला तो परमात्मा के अधीन होके, चूंकि इस अधिकारी का कर्माशय फलीभूत होना था, उसको ये राशि मिलनी थी, इसलिए परमात्मा ने यह कह करके दिलवाई, ये मानना पड़ेगा फिर अधिकरण सिद्धांत में। और यदि ऐसा माना तो वो जिसने रिश्वत दी है उसका दोष नहीं माना जाएगा, और वो अपने प्रयोजन से जो कर रहा है वो भी नहीं, और जिसने ली है उसको भी अपराधी नहीं। उस परमात्मा ने जब उसको उसके कर्म का फल दिया है, उसके ऊपर आप अलग से न्याय लगा करके कि इसने गलत कार्य किया है और फिर उसको दंड देने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी गलत है, ये अव्यवस्था होगी। तो देने वाले ने कर्म की स्वतंत्रता से दिया, गलत ढंग से दिया, उसका एक गलत कर्म हुआ। लेने वाले ने भी गलत कर्म करके लिया, ये उसका गलत हुआ। ये ईश्वर नहीं दे रहा है। यहां जिस कर्मफल की बात है, ईश्वर का अनुग्रह जिसको हम फल कहते हैं, परमात्मा के द्वारा या परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था से, राजा, न्यायाधीश, अन्य जो भी कुछ जो नियमित व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुकूल जो व्यवस्था है, उस तक को हम फल मान सकते हैं। ये फल नहीं है, इसको फल ही नहीं कह सकते। फल कहेंगे तो बाकी चीजों में गड़बड़ होगी सिद्धांतों के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो चीजें होती हैं, हमें प्राप्त होती हैं या हमारे से छिन जाती हैं, सुख आता है सुख का साधन या दुख का कारण, उनको फल नहीं मानना चाहिए। एक उदाहरण है लेकिन इसका बहुत व्यापक प्रयोग होगा कि हम सड़क पर सामान्य चल करके जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, और दूसरा शराब पिया हुआ है और उन्मत्त है, बात कर रहा है, दूरभाष पे को भी टक्कर मार दी और हमारी मृत्यु हो गई, हड्डी टूट गई। अब हम चल रहे थे, बोले हमारे कर्मों का फल है, लोक में इतना व्यापक है, कुछ भी हुआ हमारे साथ में, दुखदाई या सुखदाई, अब इसके अपने कर्मों का फल है। इसके पीछे क्या भावना बनी हुई है, अधिकरण सिद्धांत क्या है? जो जो भी सुख दुख हमें प्राप्त होता है वह हमारे ही कर्मों का फल होता है, ये एक भावना बनी हुई है। ये मूलभूत भावना इतनी व्यापक है। वो क्या सोचते हैं कि ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। यदि बिना किए, इसका विपरीत पक्ष क्या बनेगा? एक पक्ष तो यह है कि जितना भी सुख दुख हमें मिलता है या सुख सुख के साधन दुख दुख के कारण हमें मिलते हैं, वो हमारे ही कर्मों का फल है। अगर इसको नहीं मानेंगे तो दूसरा पक्ष क्या बनेगा? विपरीत पक्ष क्या बनना चाहिए? इस सबसे पीछे जो आप बताइए, एक पक्ष ये हुआ, अगर कोई इसका निषेध करता है तो दूसरा पक्ष क्या बनेगा? दूसरा पक्ष क्या बनेगा? दूसरा पक्ष क्या बने, आप बताइए, पीछे सबसे इधर बताइए, आप बताइए। हाँ, विपरीत पक्ष क्या बनेगा? जो इसका खंडन कर रहा है तो उसका क्या मत बनेगा, उसकी क्या प्रतिज्ञा बनी चाहिए? कि ईश्वर मतलब ये कर्मों का फल नहीं देता, मतलब वो न्याय नहीं कर रहा हमारे साथ, वो आगे आएगा। पहला क्या बनेगा, जो जो सुख दुख हमें मिल रहा है या साधन मिल रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है, ये जो पक्ष है। इसके विपरीत जब जाएगा तो पहले ये बोलिए कि जो जो सुख दुख मिलता है हमारे को वो हमारे कर्मों का फल नहीं होता है, ये आएगा। अर्थात बिना कर्मों के भी हमें सुख सुख के साधन या दुख दुख के कारण मिल जाते हैं। पर ये संसार में तो देखा ही जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी चलते हैं संसार में, देखा तो जाता है, तभी तो चर्चा है। अभी एक हम आप सोच की दृष्टि से देखिए कि हम कैसे फिर इसको रास्ता भी तो निकालना है ना, हमारे को समझना भी तो है ना ये। तो एक जो पक्ष है उसका विपरीत किया जाएगा कि ये सुख दुख हमारे को बिना कर्म के भी मिल जाते हैं, सब ना मिलते हो बिना कर्म के भी मिल जाते हैं। यदि हमें, अब आप वाली बात आएगी जो आपने तीसरी बात कही, यदि हमें हमारे कर्मों के बिना भी, कर्माशय के बिना भी सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं तो हमारे साथ अन्याय हुआ। तो न्यायकारी ईश्वर के रहते अन्याय होता है तो फिर ईश्वर कहां न्यायकारी हुआ, ये दोष आ जाएगा ना। हम सिद्धांत मान के चलते ईश्वर न्यायकारी है तो ईश्वर फिर न्यायकारी नहीं हो पाएगा। तो ईश्वर को तो हम न्याय अन्यायकारी कह नहीं सकते, ईश्वर तो न्यायकारी ही है। तो इसलिए हमें यही मानना पड़ेगा कि जो जो भी सुख दुख हमारे को मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। परमात्मा के रहते हमारे साथ अन्याय कभी नहीं हो सकता, यही तो आएगा। मना कर रहे हो, भक्तों की तो यही भाषा आएगी, परमात्मा पे कोई लांछन नहीं देना चाहते। इस तरह तो समाज में कुछ भी कर्म होते तो कहेंगे कि हमारे कर्मों के फल है, इसमें ऐसा कहते हैं दोष नहीं आएगा। नहीं, ऐसा ही तो कहते हैं। इसे तो कह सकते हैं कि अपनी गलती या दूसरों की गलतियों छुपा रहे हैं। ये तो आप कह रहे हो, लोक में प्रचलन तो यही है ना, कुछ भी हो जाए इसके कर्मों का फल है। उनको आशंका ये होती है कि अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो ईश्वर अन्यायकारी होने लगा, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं मान सकते। ईश्वर तो न्यायकारी है, पक्का विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। पूरी है ना, तो ये तो सभी मानते हैं ईश्वर न्यायकारी है, जो भी मानते हैं ईश्वर को। तो परमात्मा पर भी आक्षेप ना आए, वो भी न्यायकारी रहे, और इधर जो समस्याएं आ रही हैं फिर ये भी ना हो, ऐसा जो समाधान होगा वो कर्मफल व्यवस्था के लिए ठीक है, वो मानना ठीक है। वो क्या हो सकता है, आप में से बहुतों ने तो सुन रखा होगा तो ठीक है उनके लिए, जिन्होंने नहीं सुन रखा वो अपनी नैयायिक बुद्धि को चलाएंगे और फिर सोचेंगे इस विषय में और फिर बताएंगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। इसको क्या कहेंगे फिर, अगर हम इसको ईश्वरकृत नहीं मानते हैं, हमारा फल नहीं मानते हैं, तो इसको अब क्या बोलें, ये क्या है, ये कर्म की स्वतंत्रता तो है, कर्म तो अलग चीज हो गई, उस कर्म के बाद में जो ये प्राप्ति या अप्राप्ति हो रही है ये क्या चीज है, अगर फल नहीं है तो ये क्या है। या तो हम फल माने और फल नहीं है तो क्या है, ये हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हर चीज को तो फल हम नहीं कह सकते, इतना तो निश्चय आप लोगों को हो गया, इसके लिए भी कोई व्यवस्था देखनी होगी। ठीक है, तो मैं आगे पाठ करता हूँ, फिर आपको पूछना है किसी को पूछे। कलाचार्य जी बता रहे थे आप कि शरीर तो पूरा दुखमय है, हम कुछ भी इच्छा, शरीर पूरा दुखमय है, हाँ दुख ही है शरीर तो, हाँ दुख ही है, हाँ। पूरा दुखमय है यानी इसमें सुख नहीं है, सुख नहीं है, ये आप कह रहे हो, नहीं आप कल बता रहे थे, हाँ मैं जो कह रहा था उसको आप जो प्रस्तुत कर रहे हो, आप यही प्रस्तुत कर रहे हो ना जी, कि मैंने ऐसा कहा कि सुख है ही नहीं, सुख भी है दुख, इतना कर गिनती करवा दिया आपकी, सुख रहा ही नहीं कुछ, और सारा का सारा प्रवृत्ति कुछ करने की इच्छा सब लोप होती जा रही है, मतलब कुछ तो रहा ही नहीं संसार में, संसार मिथ्या हो गया, दुख ही दुख है यहाँ, और एक तरफ बोलते कि हम इंद्रो ये सब, वो उल्टा पुल्टा हो गया सर जी। तो इंद्र है हम, इंद्र क्या करता है, इंद्र दुखी थोड़े रहे, नहीं इंद्र क्या करता है, इंद्र वृत्र का क्या करता है, वध कर, वृत्र का वध कर देता है ना, हाँ। तो ये दुख वृत्र है, उसका वध कर देगा वो इंद्र, इंद्र तो है ही हम, दुखी दुख है, इंद्र ही तो दुखों को हटाता है ना, तो उसमें दुख है इससे इंद्रत्व कहाँ समाप्त हो गया, इंद्र तो है। मेरा जो प्रश्न है उसको आप समझ रहे हैं, उसका आप समाधान कर दीजिए। अभी घुमा रहा हूँ आपको मैं, घुमाएंगे तो मैं घूम जाऊंगा पूरा, निकलेगा नहीं कुछ। निकलेगा देखिए इन्होंने स्पष्ट कहा ना कि सुख तो है, सुख का निषेध तो ना करते, जिनको यहां सुख दिखाई दे रहा है वो सुख भोगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि इससे छूटना है तो दुख बुद्धि करनी पड़ेगी, और दुख बुद्धि हो गई तो कर्म की निवृत्ति नहीं होती है, कर्म और तेज हो जाते हैं और ठीक होने लग जाते हैं। हमें पता है कि ये दुख आ गया है तो हम उदासीन होके थोड़ा ना बैठते हैं, सुख आ गया तो भोगने के लिए फिर भी थोड़ी देरी से प्रवृत्त होंगे, लेकिन दुख आ गया तो उसको हटाने के लिए तो एकदम प्रवृत्त होते हैं। दुख को तो हटाने के लिए एकदम से शीघ्र अपेक्षाकृत शीघ्र प्रवृत्त होंगे। तो दुख को देख करके दुख को हटाने का प्रयास करना है, और दुख को क्यों हटाया जा रहा है, ताकि सुखी सुख आ जाए। और ये दुख को हटाने का साधन भी दिया हुआ है परमात्मा ने, इसलिए ये सब किया जाता है। दूसरा जो ये कथन किया जाता है दुखमेव जन्मोत्पत्ति है, ठीक है, दुखी दुख है। और वहां उन्होंने कहा कि इस सात सत्व निकाय यानी सारे शरीर सारे लोक, ठीक है, जितने भी जन्म हैं वो सारे के सारे, और सांख्य मैंने भी जो कहा कुत्रापि कोपि सुखिनः, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है जब पूरा सुख मिल जाएगा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा सुखी होगा। तो हमारी व्यर्थ की भागदौड़ को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, हमें लगता है कि यहां तो सुख नहीं है, वहां मिल जाएगा शायद पूरा सुख, ठीक है, वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है, कोई बड़े बड़े भवनों में और कोई पहाड़ों पे गुफाओं में, कहीं भी, इस आश्रम में नहीं उस आश्रम में, इस गांव में नहीं उस गांव में, इस शहर में इस देश में नहीं दूसरे देश में, भागना शुरू कर देता है कि वहां जाकर के मैं पूरा सुखी हो जाऊंगा स्थान का, तो गति करने लगता है इधर उधर। तो यूं कहा कि कहीं भी सुखी नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है जहां पूर्ण सुख हो, तो इससे क्या होगा हमारा, हम जहां हैं हमें एक तथ्य पता लग गया कि आप वहां जाओगे तो वहां भी दुख तो रहेंगे, न्यूनाधिकता अलग बात है, लेकिन यह सोच करके जाना कि वहां तो मेरे दुखों की पूरी निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा कोई स्थान नहीं है, तो जो करना है वो यहां पर भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बाधा है वो तो हटा दी, चलो बाकी इधर उधर की भाग दौड़ नहीं। और कोई भी सुखी नहीं है पूरी तरह से, तो हमारी प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, वो व्यक्ति सुखी है सबसे ज्यादा, ठीक है, कौन व्यक्ति, जिसके मन में जो भी हो, इतने धन वाला, व्यापार वाला, फैक्ट्री वाला, दुकान वाला, नौकरी वाला, इस पद वाला, ऐसे शरीर वाला, ऐसे कपड़े वाला, ऐसे ज्ञान वाला, ऐसे बल वाला इत्यादि, इतनी पद प्रतिष्ठा वाला, मान सम्मान वाला, यही तो सोच के हम फिर वैसा करने लग जाते हैं कि भाई इसको बहुत सुख होगा, इसका नाम अखबार में बहुत आता है, तो हम भी फिर वैसा ही बनने लग जाते हैं इत्यादि। तो जब ये पता लग जाता है कि कोपी सुखी ना, पूर्ण सुखी जो हम चाहते हैं वो तो कोई भी नहीं है, अभी हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा बन जाने पर शायद पूरा सुख आ जाएगा, उधर भागते रहते हैं, उस दौड़ को समाप्त करने के लिए है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दुख की निवृत्ति ही नहीं करनी है, यहां भी दुख की निवृत्ति करनी है और अपने भी दुख की निवृत्ति करनी है, वो प्रयत्न तो करना ही है हमें, लेकिन इससे हमारे जो व्यर्थ के प्रयत्न हैं वो रुक जाते हैं। आप जो कह रहे हो दुखी दुख है तो फिर इसको प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करें, हमारी प्रयत्न समाप्त हो गए, उदासीनता अवसाद आ गई, इससे एक तो फालतू के प्रयत्न हमारे रुक जाएंगे, जो करना है हमें पता लग गया और बस उतना ही करना है, जो जितना भी प्रयत्न है वो उतने में लगेगा और हम सफल होंगे, नहीं तो व्यर्थ हो जाएंगे, बिखर जाएगी हमारी शक्ति समय इत्यादि पुरुषार्थ। और ये सुख की प्राप्ति के लिए है, अपवर्ग नहीं बताया यहां पर, ये दुख दर्शन किसके लिए? अपवर्ग के लिए है। तो अपवर्ग के साधन है ना, ये शरीर अपवर्ग का साधन है, तो साधन तो फिर करना ही है, वो ठीक जो करना है वही करेगा आदमी। तो ये तो हमें बिल्कुल हमारी जितनी शक्ति है जहां लगनी चाहिए वहां लगाने के लिए है, उसी के लिए ही प्रयत्न करें जिससे हमें इच्छित प्राप्ति होती है, जो हम चाहते हैं वो जैसे पूर्ति होती है वहां पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे होगी बस। जहां भ्रांति से जा रहे हैं, रास्ते भटक रहे हैं कि चलो इस रास्ते से शायद लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, वो रास्ता वहां जाता ही नहीं है, बता दिया वो तो बंद है रास्ता, ये भी रास्ता बंद है, ये भी रास्ता, ये ही एक रास्ता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जो एक रास्ता है बस वही पहुंचाएगा। चलना बंद करने के लिए नहीं है, फालतू चलना बंद करने के लिए। ठीक है, और किसी को? जी ओम आचार्य, ये 522 पृष्ठ पर जी, ये दुखम जन्म न कह करके दुखम एव जन्म कह रहे हैं ना, तो एव कार करण से ये बात कैसे निकल आया कि सुख का भी होता है अस्तित्व? दुख जन्म होता तब तो बस जन्म बस दुख ही दुख होता। ये जो एव कहा गया वो वही मतलब है जो पहले कहा गया, इसको हमें दुख के रूप में देखना है। सुख में भी दुख है, दुख है और सुख में भी दुख है, इसलिए इसको दुखमेव का, एव का, हाँ, एव का वो अर्थ नहीं लेना है कि दुख ही दुख है, जन्म दुख नहीं है, जन्म में दुख है, दुख ही दुख है, ठीक है, जो भी है वो दुख रूप है। जन्म को नहीं छोड़ना है हमें, जन्म में जो सुख और दुख, दुख तो है ही और सुख भी है, वो भी दुख युक्त है बस। इससे एक तो सुख की भी प्रतीति है, ये बताना चाहते हैं कि सुख भी है एव कह करके, एव का ये अर्थ नहीं है कि दुख ही दुख है, सुख भी है, लेकिन वो सुख भी दुख ही है। देखो एक तो ये हम कहें कि ये बस दुख है, जन्म दुख है, ठीक है, दूसरे ढंग से आप कहें कि कोई हमारे को छोटा झोंपड़ी मिल गई, ऐसे ही घर मिला नहीं अच्छे ढंग का, तो बोले ये क्या है, बोले ये भी घर ही है, ठीक है। क्या आप मान लीजिए आप चावल खाते हैं और किसी दिन चावल नहीं मिल करके कुछ और चीज मिल गई, रोटी मिल गई, रोटी ना मिल करके कोई और चीज मिल गई जो हम नहीं चाहते, तो जब हम कहते हैं ये तो यही है, यही तो है, वही है, मतलब बदला हुआ रूप है लेकिन वही है, इसका मतलब है दो भिन्न चीजें हैं। तो जिसको कह रहे हैं कि ये दुख ही है, यानी थी कुछ और चीज जो सुख था, हाँ दूध में मिला हुआ जो विष है, दूध को भी ये कह रहे हैं कि ये विष ही है। एक तो कहें कि दूध विष है, तो फिर तो मतलब दूध और विष एक ही चीज हो गई, अलग अलग नहीं हुए, ठीक है। एक कह रहे हैं कि ये विष ही है, एक विष ही है का मतलब है विष के अलावा कुछ नहीं है, वो अर्थ नहीं लेना, कि भाषा का प्रयोग जहां पर कहते हैं विष ही है। जैसे कि कोई एक तो सीधा सीधा झूठ बोलते हैं, वो तो झूठ होता ही है, अब कोई मान लो चुप रह गया और दूसरे ने दूसरा तात्पर्य ले लिया, ठीक है, हाव भाव से कुछ ऐसा कर दिया, तो बोले नहीं मैंने तो झूठ नहीं बोला था, बोले झूठ ही है। जो झूठ जैसा नहीं है पूरा पूरा, लेकिन मोटे कथन पे घी देना है, उसको घी की जगह मक्खन दे दिया, बोले नहीं घी देना है आपको, तो मक्खन क्यों दे दिया, बोले घी ही है ये मक्खन घी ही है, सीधा सीधा पूरा नहीं है लेकिन उसको समझ ले घी ही है ये। तो ये जो जन्म है, इस जन्म में जो सुख है, दुख तो दुख है, ठीक है, दुख तो दुख रूप ही है, वो तो उसका स्वरूप हो गया, लेकिन इसमें जो सुख है ये दुखी ही है, ये एव का इस ढंग से प्रयोजन किया, नहीं तो सीधा कह देते जैसे इन्होंने कहा दुखम जन्म इति कथम न उच्यते, ये क्यों नहीं कह दिया आपने? तो अब एव लगाया तो एक विशेष प्रसंग से कहा गया है। ये कपड़ा सफेद है, धो लिया और ये तो कुछ अलग लग रहा है, नहीं सफेद ही तो है ये, उसको भी सफेद ही कह दिया है, साफ ही तो है ये, साफ ही तो है। बोले 5 दिन से कपड़े पहन रहे हैं, बोले गंदे हैं, गंदे नहीं साफ ही तो है ये, यार धुले हुए भी पहने और अच्छी तरह साफ नहीं हुए, बोले साफ कपड़े पहनकर, नहीं ये गंदे ही तो हैं, गंदे ही तो हैं, गंदे नहीं थे साफ थे, लेकिन वो दिखने में कुछ ऐसे लग रहे थे या अच्छी तरह साफ नहीं हुए थे, बोले तो गंदे ही हैं। इस भाषा में कि जो सुख है वो भी दुख से युक्त है, तो दुखी तो है ये, इस तरह से एव का प्रयोजन इन्होंने सार्थक ढंग से किया। आगे देखते हैं, अब दुख के बाद में बोलिए 518 पेज पे आचार्य जी, जो 55वां सूत्र है जी, इसके भाष्य में जो जन्म को और उत्पत्ति को खोल रहे, इसमें विशेष भेद नहीं दिखाई दे रहा। देखिए जन्म का मतलब इन्होंने ले लिया शरीर, इंद्रिय और बुद्धि। अगर हम सामान्य अर्थ लेते, इनको क्यों खोलना पड़ा कि जन्म और उत्पत्ति में क्या अंतर है, जन्म और उत्पत्ति में क्या अंतर है? दोनों क्रियाएं हैं ना, ये जन्म रूप है और जिसका जन्म होता है उसकी उत्पत्ति ही तो होती है, नहीं पहले नहीं था वो अब हुआ है, तो इस बिल्कुल समान रूप में हम प्रयोग करते हैं। और उस दृष्टि से देखेंगे तो ये वाक्य रचना या शब्द इतना अंश जन्मोत्पत्ति, बोले जन्म की भी कोई उत्पत्ति होती है क्या? जन्म की उत्पत्ति होती है, बोले जन्म ही तो उत्पत्ति है, जन्म की उत्पत्ति, आप जन्मोत्पत्ति में क्या समास करेंगे? जन्म और उत्पत्ति, तो जन्म और उत्पत्ति भिन्न भिन्न कहा है, और तो तब लगाएं जब दो हो, दो अलग हो, राम और श्याम, और तब हम लगाएं जब दो हो, तो जन्म और उत्पत्ति में क्या भेद है? तो एक ही चीज है, तो जन्म और उत्पत्ति भी समास नहीं कर सकते। हम कहें जन्म की उत्पत्ति, षष्ठी समास करने लगेंगे तो जन्म की क्या उत्पत्ति होती है? तो जन्म ही तो उत्पत्ति है, और आप समानाधिकरण करो उसमें कि जन्म है वही उत्पत्ति है, तो फिर कथन क्यों कर रहे हैं आप? एक ही कह देते उत्पत्ति है जन्म, और वो जो समानाधिकरण भी होता है वो तो गुण गुणी या कुछ उस तरह से भेद करके होता है, विशेषण विशेष, ये जन्म और उत्पत्ति तो बिल्कुल एक ही चीज है, तो ये शब्द कथन ही व्यर्थ हो रहा है। इसका सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो व्यर्थ हो रहा है ना, ये रचना व्यर्थ हो रही है ना। तो ऐसे में भाष्यकार खोलते हैं भाई यहां जन्म का मतलब लेना चाहिए शरीर, इंद्रिय, बुद्धि आदि, जिसकी उत्पत्ति होती है, जो उत्पन्न होता है उसको कहा जन्म, यानी शरीर आदि की उत्पत्ति। तो दुखम एव, दुख ही है कौन? शरीर आदि की जो उत्पत्ति है ये दुख ही है, शरीर आदि का जो मिलना है ये दुख ही है। तो जन्म शब्द का मतलब इसलिए इन्होंने खोला जन्म जायते इति, जो उत्पन्न होता है, उत्पत्ति नहीं, जन्म का मतलब उत्पत्ति नहीं, जायते इति, यह जायते, जो उत्पन्न होता है उसको जन्म शब्द से कहा। और कौन कौन से? शरीर, इंद्रिय, बुद्धयः, नहीं तो सूत्र का अर्थ गलत हो रहा था, इसलिए इन्होंने जन्म का मतलब यहां का, जन्म का वक्ता का तात्पर्य यह है, ठीक है। ऐसा ही लेना होता है, जब मुख्य अर्थ नहीं घटता है वहां इसी तरह अर्थ लेके करना होगा, नहीं तो उसमें दोष का आएगा, क्योंकि वो वक्ता ऐसे अर्थ थोड़ा ना करेगा, ऐसे इतना उल्टा गलत अर्थ थोड़ा ना लेके, गलत शब्द प्रयोग थोड़ा ना करेगा, एक समझदार बुद्धिमान का वचन है, तो वक्ता के अभिप्राय तक हम लक्षणा आदि से पहुंचते हैं, अभिधा ठीक नहीं होती है तो अन्य लक्षणा व्यंजना से हम वक्ता के ठीक अभिप्राय तक पहुंचते हैं, उसके वचन को हम ठीक रूप में स्वीकार करते हैं, नहीं तो गलत अर्थ ले लेंगे। चले आगे, तो अब अंतिम प्रमेय अपवर्ग, तो 12वां प्रमेय है ये, तो पृष्ठ संख्या 522, दुख उपदेशानंतरम अपवर्ग, दुख के उपदेश के बाद में अब अपवर्ग की बात आई, सब प्रत्याख्याय थे, अब उस अपवर्ग का खंडन किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, कि अपवर्ग तो हो ही नहीं सकता है, बातें बातें कर रहे हैं, संभव ही नहीं है अपवर्ग, तो क्यों नहीं है संभव? तो वो सूत्र पूर्व पक्षी का है, सूत्र बोलेंगे ऋण, क्लेश, प्रवृत्ति, अनुबंधात अपवर्ग अभाव। अपवर्ग का अभाव है, अपवर्ग तो हो नहीं सकता। कारण क्या? अनुबंध शब्द एक इसमें दिया है, ऋण सबके साथ जुड़ जाएगा। ऋण का अनुबंध होने से, क्लेश का अनुबंध होने से, प्रवृत्ति का अनुबंध होने से, ये हेतु हैं, तीन हेतु दिए गए। ऋण का अनुबंध होने से, क्लेश का अनुबंध होने से और प्रवृत्ति का अनुबंध होने से अपवर्ग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऋण हमेशा जुड़े रहेंगे, क्लेश हमेशा जुड़े रहेंगे और प्रवृत्ति भी हमेशा रहेगी। जब ये तीनों हैं तो मुक्ति कहां से होगी? बताएंगे ऋण कौन कौन से हैं? तो बोले देखो आपके शास्त्रों में क्या कहा गया है, भाष्य देखिए, ऋणानुबंधान नास्ति अपवर्गः। एक चीज लिए ऋणानुबंधात, तीन चीजें लेंगे अलग अलग, ऋणानुबंधात नास्ति अपवर्गः यानी अपवर्गा भावः। बोले देखो आपने ऋण की बात कही थी, ये वचन यहां पर दिया है, तैतरीय संहिता का है, जायमानो हवई ब्राह्मणः, ये जो उत्पन्न होता हुआ ब्राह्मण है मनुष्य कोई भी, त्रिभिर ऋणै ऋणवान जायते, अल्प विराम, तीन ऋणों से ऋणवान पैदा होता है, जन्मते ही तीन ऋण पैदा हो जाते हैं उसके साथ, ठीक है, जायमान होते हुए उत्पन्न होता हुआ ही, ठीक है। जैसे आजकल की सरकारें देखो कितनी तेज हैं कि गर्भस्थ बच्चे को और जन्म लेते हुए बच्चे पर भी टैक्स लगता है, वो जो चीज खाता है पीता है कपड़े पहनता है वो भी बिना टैक्स की नहीं आती, उस पर भी लगता है ना, ऋण साथ में टैक्स लगते हुए ही आता है। ऐसे ही ये जो जन्म ले रहा है तीन ऋण तो उसके साथ साथ हैं, तीन ऋण साथ साथ में हैं। तीन ऋण कौन कौन से हैं? ये जो पैत पहनते हैं ना ऋणों के स्मरण कराने के लिए, एक व्याख्या, तीन धागे हैं और तीन ऋणों के बताने वाले हैं प्रतीक के रूप में। तो कौन कौन सा ऋण है? एक ऋषि ऋण है, एक देव ऋण है और एक पितृ ऋण है, तीन ऋण है। अब इन तीन ऋणों से मुक्ति कैसे होगी? तो उसका उपाय बताया, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, अल्प विराम, ऋषियों का ऋण ब्रह्मचर्य से पूरा होता है, विद्या अध्ययन से। हम भी ज्ञान को प्राप्त करें जो ऋषियों ने, ऋषि लोग होते हैं दृष्टा ज्ञाता, और उन्होंने कुछ साक्षात्कार करके हमारे लिए बताया हुआ होता है, हमारे पूर्वजों ने। हम जब भी आते हैं तो हमें बहुत सारा ज्ञान खोजा खुजाया हमारे लिए मिलता है, तो हमारे पास ऋण है क्योंकि हम उसका उपयोग करते हैं। और उसका ऋण ये है चुकाने का तरीका कि हम भी विद्या अध्ययन करें, ज्ञान प्राप्त करें ठीक तरह से, उसके अनुसार करें जीवन को, और कुछ नया भी करें और वो अगली पीढ़ी को दें। नया नहीं भी कर सकते तो जितना हमने जाना है पहले हम जानेंगे और उस परंपरा को चलाए रखेंगे, अगली पीढ़ी को देंगे। तो ब्रह्मचर्य पालन से यानी विद्या अध्ययन आदि करने से ये ऋण चुकता है। अगर अध्ययन नहीं किया तो ऋषि ऋण नहीं चुका सकते फिर हम, तो ब्रह्मचर्य ने ऋषिभ्य। दूसरा यज्ञेन देवेभ्य, देवताओं का ऋण हम कैसे चुकाएंगे? यज्ञ आदि से, परोपकार करके, वायुमंडल को शुद्ध करके, जल को शुद्ध करके, ये दूसरा। और प्रजया पितृभ्य, पितृ ऋण कैसे चुकेगा? प्रजा से संतानों को उत्पन्न करके, उन्होंने हमें उत्पन्न किया, पाल पोष के बड़ा किया, वो जो सारा उनको करना पड़ा, तो ये इसका ऋण ऐसे ही चुकेगा कि हम भी ऐसे ही अगली पीढ़ी को उत्पन्न करें, उसको भी तैयार करें, संस्कारवान बना करके समाज को अर्पित करें, जैसे हमारे को उन्होंने बना दिया ऐसे हम भी करें। तो पितृ ऋण चुकेगा प्रजा से, ये तीन उपाय बताएं। तो इति ऋणानि, ये तीन ऋण कहे, उनके उपाय बच्चा छूटने के कहे। तेषाम अनुबंध, इनका तो अनुबंध जुड़ाव है हमारे साथ में, कैसे अनुबंध है उसको आगे खोला, स्वकर्म भी संबंध, उसका हमारे कर्म से, कर्तव्य कर्मों के साथ में संबंध बना हुआ है, ये तो हमारे कर्तव्य जोड़ दिए हैं, तो आगे इसी को खोल रहे हैं। कर्म संबंध वचनात्, क्योंकि कर्म इस कर्म के संबंध का वचन होने से ये हमारे साथ में जोड़ दिए गए हैं, ये कर्म है, कर्तव्य है और ये हमारे साथ जोड़े गए हैं। उसके लिए एक वचन और दे रहे हैं, जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ च इति, अल्प विराम। जरा मरियम वा एतत् सत्रम, ये सत्र है, सत्र कर्मकांड में एक शब्द प्रचलन में आता है, सामान्य अर्थ ये समझे कि जो याग यज्ञादि लंबे चलते हैं, बहुत लंबे समय 12 दिन से भी अधिक चलते हैं, उनको सत्र कहते हैं। ठीक है, कोई एक दिन चलता है एक कहा हो गया, कुछ एक से उससे आगे 12 तक चलते हैं तो अहीन बोल देते हैं, और 12 या 12 से अधिक होते हैं उनको सत्र नाम से कहा जाता है। जो लंबे चलते हैं, 100 दिन का चल रहा है, 1000 दिन का चल रहा है, कई वर्षों तक, 10 वर्ष तक चल रहा है, ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं लंबे, उनको सत्र कहते हैं। तो बोले ये जो अग्निहोत्र और दर्श पूर्ण मास है, अग्निहोत्र ये दैनिक जो हम करते हैं और दर्श पूर्ण मास हो गया, दर्श कहते हैं अमावस्या को, पर्व का दिन माना जाता है, और पूर्ण मास तो पूर्णमासी होती है, इन दो दिनों में भी यज्ञ किया जाता है, होम किया जाता है अलग से। तो ये जो है अग्निहोत्र और दर्श पूर्ण मास ये सत्र है, लंबे समय तक चलते हैं, एक एक दिन के नहीं है ये। कैसे सत्र हैं? जरा मरियम वा एतत् सत्रम, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापे तक, और मरियम मतलब मरने तक। तो कब तक चलने वाले हैं ये? या तो बूढ़ा हो जाए और या तो मर जाए, तब तक चलने वाले हैं। तो ये तो वर्षों तक चलने वाले हैं, तो ये सत्र ही हो गए। तो इन्हीं को करता रहेगा ना आदमी, ये जो कर्म है, ऋण भी है चुकाना भी है, तो इन्हीं को जीवन भर करता रहेगा, तो उसको समय कहां मिलेगा मुक्ति की प्राप्ति के लिए? यही करता रहेगा। तो जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पूर्ण मास उचयति। आगे, जरया एष तस्मात् सत्रात् विमुच्यते, इस सत्र से छुटकारा कब है? या तो बुढ़ापे से छुटकारा है, अभी जो अर्थ कर रहे हैं वो बुढ़ापे का लेके चल रहे हैं, अथवा मृत्युना हवा इति, अथवा मर जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये तो चलते रहेंगे, और ये चलते रहेंगे तो फिर बस अपवर्ग का तो अभाव ही हो जाएगा, कोई कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। आगे, ऋणानुबंधात अपवर्गानुष्ठान कालो नास्ति इति अपवर्गा भाव, ऋण का अनुबंध होने से अपवर्ग के अनुष्ठान का काल ही नहीं है, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए जो करना है उसका काल ही नहीं है, इसलिए अपवर्ग का तो अभाव हो जाएगा, इन शास्त्रों के उपदेश के रहते अपवर्ग का अभाव हो जाएगा, ऋण तो बना रहे। दूसरा, क्लेशानुबंध, कहते हैं क्लेशानुबंधा नास्ति अपवर्ग, क्लेश भी जुड़े रहते हैं इसलिए भी अपवर्ग नहीं हो सकता। कैसे? क्लेशानुबद्धा एवायम म्रियते, जितने भी मरते हैं ये क्लेश से युक्त होकर ही तो मरते हैं, दुखी भी होते हैं और अज्ञान भी रहता ही है, सब ऐसे ही मरते हैं। और क्लेशानुबद्धश्च जायते, और उत्पन्न होता है तो भी क्लेश से युक्त ही रहता है, वितराग जन्म अदर्शनात्, वितराग तो होता नहीं है कोई, क्लेश से युक्त ही आता है। नास्य क्लेशानुबंध विच्छेदो गृह्यते, इसके क्लेशों के अनुबंध का विच्छेद तो कहीं दिखाई नहीं देता है, सब क्लेशों से युक्त ही तो है, हटते ही नहीं है कोई, तो कहां से अपवर्ग होगा। आगे, तीसरा, प्रवृत्ति अनुबंधान नास्ति अपवर्ग, प्रवृत्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इसलिए अपवर्ग नहीं हो सकता। प्रवृत्ति कैसे जुड़ी है? तो कहा जन्म प्रवृत्ति अयम यावत प्रायणम, जन्म से लेकर के जब तक मर नहीं जाता है तब तक, वाग बुद्धि शरीरारंभेण, भापे एक ही मात्रा लगा लीजिए, शरीरारंभेण अविमुक्तो गृह्यते, अल्प विराम। वाणी बुद्धि शरीर के आरंभ से यानी कर्म से ये अविमुक्त दिखाई देता है, यानी जुड़ा हुआ ही रहता है किसी न किसी से, इन तीनों में कोई ना कोई कर्म करता रहेगा, प्रवृत्ति तो चलती रहेगी। तो तत्र यदुक्तम, जो आपने ये कहा था, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा भावात अपवर्ग, यहां फिर अभावात लिखा है अपायात की जगह, इति तद अनुपपन्नमिति, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तीनों चीजें तो बनी रहेंगी, इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती। अब इस विषय में सिद्धांती उत्तर दे रहा है, आगे देखिए, दोष कहेंगे, मिथ्या ज्ञान कहेंगे, दुख कहेंगे, तो इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, एक एक करके देगा। तो अत्र अभिधीयते, उत्तर दे रहे हैं, यत्तावत ऋणवा यत्तावत ऋण अनुबंधादिति, जो आपने कहा था कि ऋण का अनुबंध होने से अपवर्ग नहीं हो सकता है, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं ऋणई रेव ऋणई इति। वहां ऋणई ऋणवान कहा था, तो ऋणई का मतलब है यहां पर ऋणई इव, ऋण के समान है, ये ऋण नहीं है। जो आपने कहा था कि ये ऋण है, ये ऋण नहीं है वास्तव में, ये ऋण के समान है। ऋणों से मुक्त कर रहे, ऋण के समान है, ऋण नहीं है, ये बताएंगे आगे। ऋण किसे कहते हैं, तो अब ये बता रहे हैं कि ऋण के समान कैसे हैं। साठवां सूत्र सिद्धांतिका है, बोलिए। प्रधान शब्द अनुपपत्ते है, गुण शब्देन अनुवादो, निंदा प्रशंसोपपत्ते है। प्रधान शब्द अनुपपत्ते है, मुख्य शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसके असिद्ध होने पर, शब्द का जो अपना मुख्य अर्थ होता है वो प्रधान है, तो प्रधान शब्द तो वो सिद्ध हो नहीं पा रहा है कि प्रधान शब्द है, ये पता नहीं लग रहा है। कैसे नहीं है वो तो आगे बताएंगे। जब प्रधान अर्थ नहीं आता है तो गुण शब्द ये ना अनुवाद है, तो गौण शब्द वहां पर लिया जाता है, गौण अर्थ लिया जाता है, और गौण शब्द से यहां पर अनुवाद कथन किया जाता है। ठीक है, यदि वो जो ऋण वाला शब्द था जायमानो हवई ब्राह्मणो त्रिभिर ऋणई ऋणवान जायते, यहां जो ऋण शब्द है ये प्रधान अर्थ में नहीं है, क्योंकि प्रधान अर्थ यहां घटता नहीं है, तो यहां पर गौण अर्थ लिया जाएगा, अप्रधान अर्थ लिया जाएगा। और वो अप्रधान अर्थ क्यों लिया गया, क्यों ये कथन किया अनुवाद, तो निंदा प्रशंसोपपत्ति, उससे निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति होती है, सिद्धि होती है, निंदा और प्रशंसा के लिए यह अनुवाद किया गया। प्रधान अर्थ एक तो प्रधान नहीं है और ये अनुवाद है, और अनुवाद निंदा और प्रशंसा के लिए। भाष्य देखिए, प्रधान शब्द की अनुपपत्ति कैसे है उसको आप बता रहे हैं। ऋणई रीति नायम प्रधान शब्द, ये जो ऋण ही कहा या ऋण शब्द कहा ये प्रधान अर्थ वाला शब्द नहीं है। ऋण किसे कहते हैं, का यत्र खलु एक प्रत्यादेयम ददाति, जहां कोई एक प्रत्यादेय को देता है। प्रत्यादेय का मतलब है प्रति आदेय, आदेय का मतलब होता है लेने योग्य, ऐसे देता है जिसको वापस लेता है, वापस लेता है। ऋण में यह होता है ना, जैसे गच्छति आगच्छति प्रत्यागच्छति, लौट करके आता है प्रत्यागच्छति, वापस वही प्रत्यादेय है, आदेय है, वो फिर से लौट करके आने वाला है। गच्छति अगर हम कहें, एक तो कहें कि आगच्छति आता है, और प्रत्यागच्छति मतलब आट करके वापस लौट के जाता है। गच्छति और आगच्छति, गच्छति इधर से वहां गया और आगच्छति वहां से यहां गया, और गच्छति को लौट करके कहना होगा तो प्रतिगच्छति। प्रत्यादेय का मतलब है जो हमने दिया है वो आदेय है, वापस लौट करके हमें लेना है ऋण के अंदर। तो क्या यत्र खलु एकः प्रत्यादेयम् ददाति, और द्वितीयश्च, द्वितीय क्या करता है प्रतिदेयम् गृह्णाति, जो प्रतिदेय है वापस लौटाने योग्य है उसको लेता है। तत्र अस्य दृष्टत्वात् प्रधानम् ऋण शब्दः, मुख्य ऋण शब्द का प्रयोग कहां होता है, जहां ये दोनों चीजें होती हैं। देने वाला किस रूप में दे रहा है, वापस लेना है मुझे, और लेने वाला किस रूप में ले रहा है, मुझे वापस देना है। किसको, जिससे लिया है उसी को, दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं। अब ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया, क्या हम ऋषियों को लौटाएंगे, नहीं ना, तो ऋण वाली बात तो हुई नहीं है, ऋण थोड़ा ना हुआ। ये ऋण मुख्य अर्थ में ये है जो बताया, ये तो यहां घट नहीं रहा है, ऐसे ही बाकी जगह भी। माता पिता को हम बच्चों की तरह से वैसे तो न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न पालन कर सकते हैं उनका, वैसे थोड़ा कर सकते हैं, उनको भी विद्यालय भेजेंगे क्या जैसे उन्होंने हमें भेजा था, नहीं भेज सकते। जुगतु तो यह है नहीं, इसलिए ऋण शब्द का जो प्रधान अर्थ है वो यहां घट नहीं रहा है। लेकिन ऋण शब्द का प्रयोग तो किया है, इसका मतलब है व्यर्थ तो नहीं है शब्द, उसका तात्पर्य लेना होगा, वो गौण अर्थ आएगा। आगे देखिए, तो न चैतत यह उपपद्यते, ये जो प्रधान अर्थ है वो यहां पर संगत नहीं लगता है। जो पीछे पंक्ति बताई थी त्रिभिर ऋणय ऋणवान जायते, वहां ये प्रधान अर्थ घटता ही नहीं है। तो न चैतत यह उपपद्यते अल्पविराम, अल्पविराम प्रधान शब्दानुपपत्ते है, प्रधान शब्द की अनुपपत्ति होने पर गुण शब्देन अयम अनुवाद, इस सूत्र का ही अंश लिखा है। इसलिए ऋणई रेव ऋणई रीति, ये ऋण के समान ऋण है, ऋण नहीं है, ये ऋण नहीं है। इस बात का प्रयोग घर छोड़ने वालों के लिए बहुत किया जाता है और वो इससे बहुत संतोष को प्राप्त करते हैं, ठीक है, निश्चिंतता को प्राप्त करते हैं। नहीं तो घर वाले तो यही कहते हैं, घर छोड़ के चला गया, माता पिता का ऋण तो चुकाया ही नहीं, माता पिता का ऋण तो चुकाया ही नहीं आपने, और माता पिता का ऋण नहीं चुकाया तो दुखी होंगे। तो जो समझते हैं, जिनको समझा सकते हैं, तो वहां कहीं कहीं इसका प्रयोग करते हैं, वो ऋण तो है ही नहीं, ऋण तो है ही नहीं ना। महर्षि दयानंद के लिए भी बहुत से लोग बोलते कि देखो उन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की और माता पिता की इच्छा के विपरीत भाग करके चले गए, इसलिए तो इतने कष्टों को प्राप्त हुए। माता पिता की हाय लगती है तो वो दुखी होता है, जिसने माता पिता को दुख दिया, माता पिता भी कहते हैं जिसने हमारे को दुख देगा, माता पिता को, जननी को, जनक को, जिंदगी में कभी सुख नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के विपरीत चल रहा है, घर छोड़ करके चला गया या चली गई है, तो दुख को दुख को दोनों पे घटती है बात, ये बल्कि ज्यादा घटती है, ज्यादा परेशान होते हैं माता पिता, बच्चों के लिए कम होते हैं, अपेक्षा से अधिक भी होते हैं। तो वहां यह है कि ये ऋण ऋण है ही नहीं, वास्तव में ऋण की तरह है। देखिए आगे तो कहते हैं प्रयुक्तोपमं चैतत यथा अग्निर्माणवकः इति, तो ये जो प्रयुक्तोपम है ये अर्थात उपमया प्रयुक्तम इति, ये उपमा के द्वारा प्रयोग किया गया है ये, अर्थात ये न चैतत, ये जो हमने ऋण का प्रयोग किया है ये, तो ये सादृश्य मूलक है, ऋण के सदृश होता है, इसलिए इसको ऋण शब्द से कहा गया है। कैसे, जैसे कि यथा अग्निर्माणवकः इति, ये बच्चा माणवक कैसा है, अग्नि है। अब ये अग्नि शब्द का प्रयोग प्रधान अर्थ में घटेगा क्या, घटता ही नहीं है, लेकिन शब्द तो है। तो प्रधान शब्द जब नहीं घटता है तो उसका गौण अर्थ लिया जाता है कि अग्नि के समान तेजस्वी है, अग्नि के समान क्रोधित क्रोध वाला है, अग्नि के समान प्रकाश वाला है, कुछ भी जो हम देना चाहते हैं उपमा, तो ये प्रयुक्तोपम शब्द है, ऋण शब्द भी प्रयुक्तोपम है, ऋण का जो कथन किया जाता है। आगे अन्यत्र दृष्टश्चायम ऋण शब्द यह प्रयुज्यते, अन्य जगह देखा हुआ यह ऋण शब्द जो लेन देन का मुख्य अर्थ था, प्रधान अर्थ, वहां देखा हुआ, यहां प्रयोग किया जा रहा है। यथा अग्नि शब्दों माणव के, अग्नि शब्द वैसे अन्य जगह प्रयोग देखा गया है वास्तविक अग्नि में, और वो यहां माणवक के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो अन्य जगह प्रयोग किया हुआ, यहां प्रयोग किया जा रहा है। तो कथम गुण शब्देन अनुवाद, तो ये गौण शब्द के द्वारा यहां पुनः कथन अनुवाद क्यों किया जा रहा है, तो उसका उत्तर था निंदा प्रशंसोपपत्ते, निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति के लिए। क्या निंदा और प्रशंसा है, उसको खोल रहे, कर्म लोपे ऋणी इव ऋण अदान अदानात निंद्यते, कर्म के लोप होने पर, कर्म कौन से, यज्ञादि कर्म जो पीछे बताए थे, जैसे ब्रह्मचर्य और यज्ञादि और संतानोत्पत्ति, ये जो कर्म है, इन कर्म का लोप होने पर ऋणी के समान, ऋणी इव जो ऋण वाला है उसके समान, ऋण अदानात ऋण के न दिए जाने से, जैसे वो निंदित होता है, ऋणी व्यक्ति जब ऋण को नहीं देता है तो निंदित होता है, ऐसे ही इनके न करने पर भी व्यक्ति निंदित होता है, इसलिए इसको कह दिया जाता है कि ऋण है हमारे। निंद्यते अल्पविराम, विपरीत में ले रहे हैं अब, कर्मानुष्ठाने च ऋणी व ऋण दानात प्रशस्यते अल्पविराम, और कर्म का जब अनुष्ठान कर देते हैं, जो शास्त्रोक्ति वचन कहे गए इनका अनुष्ठान करने पर, जैसे ऋणी व्यक्ति ऋण के दान देने से यानी वापिस लौटा देने से वो प्रशंसित होता है, इस समय पर लौटा देता है, इसी में ही ऋणी की प्रशंसा होती है। ठीक ब्याज दिया, ठीक समय पर आके अपने आप दे करके गया, चक्कर नहीं कटवाए, देर नहीं की, ये प्रशंसा होती है उसकी। तो ऐसे ही जो इन कर्मों को करता है उसकी भी प्रशंसा होती है। तो ये ऋण के समान ही तो हो गए ना, जैसे ऋणी की निंदा प्रशंसा होती है, ऐसे इन कर्मों के ना करने या करने पे प्रशंसा निंदा होती है, निंदा प्रशंसा होती है, ये समानता है। तो स एव उपमार्था इति, यही यहां उपमा का अर्थ है। अब आगे दूसरी बात कह रहे हैं, तो पीछे जो शब्द वाक्य था 523 पर पहला वाला, जायमानो हवई ब्राह्मणः, तो जायमान का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होता हुआ। कब से? जब से जन्म लिया। बताओ कैसे कैसे नियम बना रखे हैं शास्त्रकारों ने। जो एकदम उत्पन्न हुआ है, शिशु है, वो कैसे ये अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास करेगा? जायमान का तो यही अर्थ है ना, उत्पत्तिमान। तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर कि जायमानो इति गुण शब्दो विपर्यये अनधिकारात्। ये जो जायमान शब्द है ये भी यहां पर गुण शब्द है, गौण अर्थ है, मुख्य नहीं है। विपर्यये अनधिकारात्, विपर्यय का मतलब है गुण के विपरीत यानी प्रधान। प्रधान अर्थ लेंगे तो उसका अधिकार ही नहीं बनता है। कर्म का अधिकार किस तरह प्राप्त होता है वो मीमांसा और कर्मकांड सब ग्रंथों में है। एक तो योग्यता होनी चाहिए, वो उस कर्म को कर सकता हो, और एक अर्थित्व होना चाहिए, उसको उस फल की चाहना होनी चाहिए जिस कर्म को करने की बात कही गई है। दो चीजें होनी चाहिए। अब जो छोटा बच्चा है उसमें, शिशु है, उसमें ना तो अर्थिता है, स्वर्ग की कामना भी वाली बात भी नहीं है, और ना योग्यता है, उसकी सामर्थ्य भी नहीं है, तो वो तो वैसे ही हट जाता है। तो मुख्य अर्थ यहां घटेगा नहीं, असंगत है, शास्त्र का अन्य विधान एकदम स्पष्ट है, इसलिए जायमान का अर्थ उत्पन्न होते हुए नहीं लिया जाएगा, या गौण अर्थ ही लिया जाएगा। बहुत सारी बात चलती रहती है कि शास्त्र में देखो कैसे कैसे शब्द लिखे हैं, ये ठीक हैं, गलत हैं, और जो खंडन करने वाले होते हैं वो इनके अभिधा मुख्य अर्थ को लेकर के खंडन करने लगते हैं। देखो आपके शास्त्र में ये लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। उन सब जगहों पे हम इस शैली से उत्तर दे सकते हैं, जहां जहां ये संभव है कि यहां ये शब्द मुख्य अर्थ में है या गौण अर्थ में है, इसका अर्थ क्या है। तो इन्होंने कहा जायमान का कहा, तो जायमानो हवई ब्राह्मण इति च शब्दो, यहां जायमानो हवई ब्राह्मण, ये जायमान होता हुआ का मतलब है गृहस्थ संपत्तिमानो जायमान इति, जो गृहस्थ बन रहा है, विवाह कर रहा है, वो है जायमान, बच्चे नहीं। ठीक है, तो ये ऋण के समान ऋण है। ये किन पे लागू होंगे? जो गृहस्थ संपत्तिमान होगा, और हम फिर लगे पहली बात तो ये ऋण की तरह ऋण है नहीं, गौण अर्थ में है, और दूसरी बात ये ऋण, ये कर्तव्य किन पे लागू होते हैं? जो गृहस्थ बन रहा होता है, माता पिता की सेवा का भी जो दायित्व है वो उस बच्चे का है जो गृहस्थ में जा रहा है, अथवा दूसरे ढंग से वो गृहस्थ में नहीं भी गया है लेकिन धन कमा रहा है, सांसारिक सुखों को भोग रहा है, उसका कर्तव्य है। और जो धन कमाने के लिए नहीं जी रहा है, समाज के लिए लगा हुआ है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगा हुआ है, वेतन आदि उस तरह से नहीं लेता है, सांसारिक सुख जिसका लक्ष्य नहीं है, वो गृहस्थी नहीं है, उसके लिए ये ऋण होते ही नहीं है, उस पर लागू ही नहीं होते। हमारे ऊपर बहुत बड़ी चिंता रहती है कि भाई कैसे करेंगे, और लोग भी आरोप लगाते हैं बहुत तरह के, और इतने लगाते हैं कि व्यक्ति पसीस जाता है बिल्कुल, ये पत्थर दिल है, माता पिता की सोचता नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, अत्यंत स्वार्थी है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, माता पिता का कर्तव्य सेवा नहीं की, संतानोत्पत्ति नहीं की, पीढ़ी को वंश परंपरा को नहीं चलाया, तो कर्तव्य से च्युत हो जाएगा, तो वहां जाके भी क्या करेगा? जो इस कर्तव्य को छोड़ के जा रहा है वो वहां भी कर्तव्यों को पालन नहीं करेगा। ऐसा ही रहेगा, जो भी आता है वो बोलते हैं कुछ ना कुछ। तो ये जायमान शब्द भी गौण है। तो यदा अयम गृहस्थो जायते तदा कर्म भिर अधिक्रियते, जब वो गृहस्थ बनता है तब इन कर्मों से अधिकृत होता है, उस पर लागू होते हैं कि नहीं अब आपको यह करना पड़ेगा। मातृतो जायमानस्य अनधिकारात, माता से जो उत्पन्न होता है शिशु उस पर तो इसका अधिकार ही नहीं बनता इन कर्मों का, ये जो उपदेश अगर उसके लिए कहा भी जाएगा तो वो अनुपदेश हो जाएगा, व्यर्थ होगा, ये उपदेश कहलाता ही नहीं है। आगे यदा तो मातृतो जायते, जब वो माता से उत्पन्न होता है कुमारो छोटा बच्चा, न तदा कर्म भी अधिक्रियते, वो कर्म से अधिकृत नहीं किया जाता, कर्म उसको उसके लिए उस पर लागू नहीं होते। क्यों? अर्थिनः शक्तस्य च अधिकारात्, दो का ही अधिकार होता है, या तो अर्थी हो, चाहन हो उसकी, और शक्त हो, सामर्थ्य भी हो, दो चीजें होनी चाहिए, उन पे ये लगते हैं, नहीं तो नहीं लगेंगे उसमें। आगे अर्थिनः कर्माधिकारः, उसी को खोल दिया, अर्थी जो चाहने वाला है, जिसका प्रयोजन है, उस पे का कर्म का अधिकार होता है। कर्म विधौ कर्म संयोग स्मृते है, क्योंकि कर्म की विधि में नहीं, कर्म विधौ काम संयोग स्मृते, इसके लिए एक कारण बता रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्म का अधिकार अर्थी को ही होता है? क्योंकि जहां जहां कर्म की विधि कही गई है वहां काम का संयोग भी स्मृति में कहा गया है, कामना को भी वहां पर कथन किया गया है। उदाहरण दिया आगे अग्निहोत्र का, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। अग्निहोत्र से पहले अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ये जो वचन है तो अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्र करे, ये तो कर्म की विधि हुई, ऐसा करो। स्वर्ग काम है क्यों साथ में जोड़ा है? ये कामना का कथन हो गया ना, जो स्वर्ग की कामना करता है, जिसको स्वर्ग की कामना ही नहीं है उस पर लागू नहीं होगा ये, और जो समर्थ नहीं है उस पर भी नहीं होगा। तो कामना भी अर्थिता भी इसके साथ में जुड़ी है, उसका एक प्रमाण दिया इत्येवम आदि, इसी तरह और जगह भी। दूसरा कह रहे हैं शक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात, और जो शक्त है, समर्थ है, शक्तिमान है, उसी की प्रवृत्ति संभव हो सकती है, नहीं तो वो कर ही नहीं पाएगा, बच्चा क्या करेगा, शिशु क्या करेगा। तो शक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात शक्तस्य कर्म भीर अधिकार है, जो समर्थ है उसी में, उसी को कर्म का अधिकार होता है, प्रवृत्ति संभवात, प्रवृत्ति के वही संभव होने से। शक्तः कलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते नेतरा इति, जो समर्थ होता है वो ही विहित कर्म में प्रवृत्त होता है, करने के लिए प्रवृत्त होता है, न इतरह, जो शक्त नहीं होता है वो कर ही नहीं सकता, आप कितना ही उसको आदेश देते रहिए, उपदेश देते रहिए, वो कर ही नहीं सकता। आगे उभयाभावस्तु प्रधान शब्दार्थ है, यदि जायमान का अर्थ यदि हम मुख्य प्रधान अर्थ लेंगे तो उसमें दोनों का अभाव है, अर्थिता का भी और शक्तता का भी। मातृतो जायमाने कुमारे उभयार्थिता शक्तिश्च न भवति, माता से उत्पन्न होते हुए बच्चे में तो उभयम दोनों, अर्थिता और शक्ति, ये दोनों नहीं होती। न भिद्यते च लौकिकाद वाक्यात वैदिकम वाक्यम, वैदिक वाक्य भी लौकिक वाक्य से भिन्न नहीं होते, उस जैसे होते हैं। क्यों? प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, प्रेक्षापूर्वकारी देख करके, प्रेक्षापूर्व, प्रेक्षा मतलब प्रकर्ष रूप से दीक्षा देख करके जो करता है, ऐसे पुरुष के द्वारा प्रणीत होने से, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर प्रेक्षा पूर्वकारी है, जो भी करता है देख करके, समझ करके, विचार करके, बिल्कुल जो उचित होता है वही करता है, उसके ऐसे परमात्मा के द्वारा, क्योंकि परमात्मा ने जितनी भी सृष्टि रची है वो प्रेक्षा पूर्वक है, प्रेक्षा पूर्वक कार्य करता है, वो सोच समझ के करता है, उसका एक भी काम व्यर्थ नहीं है, एक भी काम गलत नहीं है, जो भी उसने किया है, तो उसके द्वारा ये जो रचित ईश्वर वेद है ये भी व्यर्थ नहीं हो सकता, इसकी हर चीज जो भी इसमें विधान मिलता है वो ठीक ही है, ऋषियों के द्वारा कहेंगे तो भी, शास्त्र के वचन भी, तो लौकिक से ये भिन्न नहीं होता, मतलब लोक में भी एक सामान्य व्यक्ति किसी वाक्य को बोलता है तो सामने वाले की इच्छा और सामर्थ्य दोनों को देख करके बोलता है, और वाक्य संभव होना चाहिए, तो यहां भी वाक्य संभव ही होगा, तभी ऐसा ही अर्थ हमारे को उस वाक्य का लेना है, एक सूत्र मिल गया यहां से, वेद के मंत्र या अन्य हमारे ब्राह्मण ग्रंथों के वचन, ऋषियों के वचन, सूत्र, वहां जो जो भी कुछ है वो अगर वचन हमें संगत नहीं लग रहा है, यूं लग रहा है कि ये तो यहाँ घट ही नहीं रहा है, इसका मतलब है हम गलत अर्थ ले रहे हैं, मुख्य अर्थ में नहीं है वो गौण अर्थ में है, जहां घटता है वहीं उसका अर्थ लगाया जाता है। देखिए आगे, तत्र लौकिकस्तावत् परीक्षकोऽपि न जातमात्रं कुमारकम् एवं ब्रूयात्, तो वहां पर लौकिकस्तावत् लौकिक भी जो कि अपरीक्षक है, तावत् अपरीक्षको भी जो परीक्षक नहीं है, वो भी उत्पन्न हुए बच्चे को ये नहीं कहेगा ब्रूयात् अधीश्व यजस्व ब्रह्मचर्यम चरयति, पढ़ो यजन करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो मूर्ख भी अपरीक्षक भी नहीं कहेगा, तो ये कैसे कह सकते हैं। आगे कुत एष ऋषि, कैसे ये ऋषि बोल सकता है, कौन उपपन्न अनवद्यवादी, जिसमें जो अनवद्यवादी है, जो अव्यर्थ बोलने वाला है, गलत बोलता ही नहीं है, जिसका वचन गलत होता ही नहीं है, वो कैसे ऐसे बोल सकता है? उपदेशार्थेन प्रयुक्त उपदिशति, उपदेश के लिए प्रयुक्त प्रवृत्ति वाला ये उपदेश करेगा, वो तो कर ही नहीं सकता है। आगे न खलु वही नर्तको अंधेशु प्रवर्तते, लौकिक उदाहरण है, नर्तक जो है वो अंधे व्यक्तियों के सामने कभी नहीं नाचता है, और न गायको बधिरेशु इति, और बहरों के सामने गायक भी नहीं गाता है। उपदिष्टार्थ विज्ञानम च उपदेश विषयः, और ये जो उपदेश का विषय है वो उपदिष्ट अर्थ के विज्ञान जानने वाले के साथ में जुड़ा हुआ है। यश्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति तम प्रति उपदेश क्रियते, अल्पविराम, जो उपदिष्ट अर्थ को जानता है, पहली बात तो जानता है समझता है, उसके प्रति उपदेश किया जाता है। न चैतद अस्ति जायमान कुमारके इति पूर्ण विराम, जायमान कुमारके इति पूर्ण विराम, ये जो है जान होना, ये जो उत्पन्न हुआ हुआ जायमान कुमार है, शिशु है, वो तो ये समझ भी नहीं सकता है, तो उसके लिए उपदेश कैसे हो सकता है? ऋषि तो कभी नहीं कर सकते। आगे गार्हस्थ लिंगम च मंत्र ब्राह्मणम कर्माभिवदति, और गार्हस्थ का जो लिंग है लक्षण, कि क्यों गृहस्थ को ही लिया गया यहां पर, तो मंत्र और ब्राह्मण इस कर्म को कहते हैं। कैसे पता लगा? जायमान का अर्थ ठीक है, बच्चा शिशु नहीं लिया, आपने गृहस्थ क्यों ले लिया? और भी तो कुछ ले सकते थे, समझदार नहीं, इसमें गृहस्थ का लिंग भी मिलता है, चिन्ह भी मिलता है। कैसे? यच्च मंत्र ब्राह्मणम कर्म अभिवदति, जो मंत्र और ब्राह्मण, वेद मंत्र या ब्राह्मण जो कर्म को कहते हैं, तत् पत्नी संबंधिना गार्हपत्य लिंगे न उपन्नम, वहां पत्नी साथ में जुड़ी हुई है, पति पत्नी दोनों इस कर्मों को करें तो पत्नी भी साथ में है, तो पता लग गया ना कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? गृहस्थ के लिए कहा जा रहा है। ये गृहस्थ का लिंग हो गया, लक्षण हो गया, पत्नी का भी कथन। उपपन्नम तस्मात् गृहस्थो अयम जायमानो अभिधीयते इति, इसलिए यहाँ पर जायमान कौन है? गृहस्थ है, वो ही इन ऋणों से युक्त होता है, और उसे ही इन ऋणों को चुकाना है, पूरा करना है, और ऋण भी ये ऋण के समान है, वास्तव में ये वैसे ऋण नहीं है। ठीक है, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ।